وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد katika muendelezo wa nasaha zetu biidhnillah, na leo kama ilivyo kwamba tuna kawaida ya kukumbushana mambo mbalimbali, tunarudi tena kwa wafanyabiashara ambao shughuli zao mara nyingi sana zimekuwa zikiingiliwa na mambo ambayo Allah hayampendezi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari kutoka kwa Abu Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun ana hasbuhum yawm al-qiyama, watu aina tatu nitakuwa ni hasimu wao mimi. Allah anasema nitakuwa hasimu wao siku ya kiyama. Watu aina tatu. Mtu wa kwanza akamtaja rajulun ta'tawabia thumma ghadara, mtu ambaye ametoa ahadi kwa jina langu mimi, watu wamemwamini kwa sababu ya jina la Allah, na hatimaye akafanya udanganyifu. Aliyemwamini amemwamini kwa sababu ya dini, kwa sababu ya jina la Allah alilotumia katika kuapa, watu wakamwamini katika jina la Allah alilotumia, akawa ni mdanganyifu. Huyu ajue ametangaza uhasama siku ya kiyama sana. Anasema ana hasmu yawm al-qiyama. Wa pili akamtaja warajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, na mtu ambaye amemuuza mtu ambaye si mtumwa, kamkamata akaenda kumuuza kwa watu wengine, akanufaika na pato lake. Tutakutana siku ya kiyama. Asema yeye, Allah anasema mimi ni hasimu wao, wajue watakuja siku ya kiyama hali ya kuwa mimi ni hasimu wao siku ya kiyama. Watatu akamtaja warajulun istaajara ajiran fastawfa minhu walam yutihi haqqahu, na mtu ambaye amemwajiri mtu kumfanyia kazi akamkamilishia, lakini hajampa ile haki anayostahili sambamba na kazi aliyomfanyia. Watu hawa watatu wajue kwamba wanatangaza uhasama na mimi siku ya kiyama. Sasa yule wa kwanza aliyetajwa ni ambaye anatumia sana viapo, akaaminiwa kwa sababu ya kiapo chake. Wafanya biashara wakati mwingine wako sokoni, anajua uhalisia wa biashara yake, anajua maparachichi haya hayatokei kule Kibosho, si kule Moshi, anajua yanatokea huku ambako watu wanajua kwamba maparachichi yanatokea huku hawayapendi, au viazi hivi havitokei Ushoto, vinatokea sehemu nyingine ambapo watu hawapendi, au bidhaa hii inatokea sehemu ambayo watu hawapendi, lakini akadondosha kiapo mpaka mwenyewe ukakubali kwamba hivi ndio vile vile, au kaapa ukaamini kwamba kumbe hivi ni zaidi ya vile, kwa sababu ya kiapo alichotumia ukafikia hatua ukamuelewa na ukamwamini na ukapenda kile kitu kwa sababu pia kiapo alichotumia. Watu hawa ambao wanatajwa kwamba mie nitakuwa ni hasimu wao siku ya kiyama. Akatoa nasaha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi iliyo katika sunani Abi Daud na Musnad wa Imam Ahmad, ibn Aziza alivyokuja jina lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ma'ashara tujar, biashara, ya ma'ashara tujar, enyi wafanya biashara, inna bai'akum hadha yukhalifuhu lagwun wa halikun, enyi wafanya biashara, biashara zenu hizi huwa zinaingiliwa sana na maneno ya upuuzi. Hata ukitoka sasa hivi wapita hapo sokoni utakuta mazingira ya pale si mazingira yanayoendana na miongozo ambayo Allah aliyetuumba anataka tuishi katika miongozo hiyo. watu wapo tu shakala bakala, wapo ovyo ovyo tu. Maneno yanayopita pale yanaambatana na mazingira yenyewe. Wengine wanachukulia kama sahara masahara, vitu kama hivyo. Sasa Mtume akawatahadharisha wafanye biashara ambao wanaendana kiimani. Akawaambia biashara zenu hizi yukhalifuhu, zinachanganyika na lagun, mambo ya upuuzi upuuzi, wahalifun, na wakati mwingine kuapa kunapita umo umo nyie. Mtume akawaongoza fashubuhu bisadaqa, basi vurugeni haya makosa ambayo yanaingia ndani kwenu, yavurugeni kwa kutoa sadaka. Kwa maana ukitoa sadaka inasaidia kuvuruga yale makosa makosa yanayoweza kujipenyeza ndani ya shughuli zako za kibiashara. Haina maana kwamba wewe ukavuruge kivyapo na nini, ukisema ndatoa sadaka baadaye. Lakini katika hali ya kawaida linaweza kutokea neno ndani ya kuuza kwako, ukajuta baadaye, kwa nini nilizungumza vile nini? Ukajuta, basi ndio Mtume anakuongoza uwe unatoa sadaka ili kuifanya biashara yako imeendelee kubarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuishi katika mifumo kama hii, katika namna ya kutia baraka shughuli zetu, na tujiepushe na yale ambayo tunajua kwamba hapa namkasirisha Allah. Muumini ina maana anaishi katika hali ya muongozo, anaishi katika mazingira kama hivi anakumbushwa. Kuna ambao wanaingia sokoni alfajiri na wanatoka mpaka magharibi ndio wanaondoka. Hawajui na wala hawajali na wala hawana time na kusikiliza kwamba tunaongozwa nini katika shughuli zetu hizi. Wapo 100% kivile vile tu. Wao watashtukia hukumu zao siku ya kiyama. Sasa wewe ambaye unakaa na kupata miongozo kama hii, ni kheri kwako na ni neema kwako. Ijali uizingatie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.